โรมบทที่6ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวีขึ้นหรือเปล่าเลยเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไรท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราผู้ที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายอย่างพระองค์เรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาปแต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยเรารู้อยู่ว่าพระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วพระองค์จะไม่ตายอีกความตายจะไม่มีอำนาจเหนือพระองค์ต่อไปด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายต่อบาปครั้งเดียวเป็นพอแต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้นพระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้าในทำนองเดียวกันพวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้นอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าบาปจะไม่ครอบงำพวกท่านอีกต่อไปเพราะว่าท่านไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณถ้าเช่นนั้นจะว่าอย่างไรเราจะทำบาปเพราะไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณอย่างนั้นหรือเปล่าเลยพวกท่านไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้เชื่อฟังใครท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าท่านเคยเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้มีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งท่านได้รับมาเมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูดเนื่องจากเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลังเพราะท่านเคยยกอวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโครกและของการบาปซ้อนบาปอย่างไรบัดนี้จงยกอวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเพื่อการชำระให้บริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อพวกท่านเป็นทาสของบาปความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบครองท่านขณะนั้นท่านได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งบัดนี้ทำให้รู้สึกละอายด้วยว่าผลสุดท้ายของมันก็คือความตายแต่เดี๋ยวนี้พวกท่านผลจากการเป็นทาสของบาปและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา